dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 14 grudnia, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Duża akcja CBA dotyczy przejmowania nieruchomości przez rzekomych spadkobierców akcjonariuszy spółek istniejących przed wojną. Premier Morawiecki już w Brukseli, tam m.in. spotkanie z prezydentem Macronem. Mieszkańcy Mirosławca bez obaw mogą już pić wodę, wcześniej wykryto tam bakterie coli. Centralne Biuro Antykorupcyjne zabezpiecza dokumenty w siedzibach kilkunastu reaktywowanych przedwojennych spółek. Przeszukania związane są ze śledztwem w sprawie warszawskiej reprywatyzacji. Te fikcyjnie reaktywowane spółki przejmowały stołeczne nieruchomości, mówi rzecznik CBA Temistokles Brodowski. Sprawdzamy poświadczenie nieprawdy i oszustwa w procesie rejestracji spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym, a także czy doszło do sprzedaży roszczeń i uzyskania wielomilionowych odszkodowań za znacjonalizowane mienie spółek na szkodę Skarbu Państwa. To jest kolejny wątek w śledztwie w sprawie warszawskiej reprywatyzacji. Funkcjonariusze z warszawskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w tej chwili w ponad 12 adresach zabezpieczają dokumenty związane z reaktywacjami spółek. Z nieoficjalnych informacji wynika, że agenci badają m.in. reaktywowanie zakładów amunicyjnych Pocisk, Zjednoczonych Browarów Warszawskich, Tomaszowskiej Fabryki Sztucznego Jedwabiu i Fabryki Norblina. Badane są też stowarzyszenia kolekcjonerów dawnych akcji i firmy je skupujące. Premier Mateusz Morawiecki jest już w Brukseli, gdzie weźmie udział w unijnym szczycie, ale jak sam mówi, po przylocie do belgijskiej stolicy w czasie szczytu będzie się też spotykał z unijnymi przywódcami. Będziemy mieli bardzo dobre, bardzo ciekawe spotkanie na pewno z Grupą Wyszehradzką i z panem premierem Włoch Gentilonim, gdzie będziemy przedstawiali nasze podejście do polityki relokacji, polityki uchodźców. To jest bardzo ważne. Na marginesie tego szczytu spotkam się z panem prezydentem Macronem, z panią premier May. Tutaj oczywiście jednym z głównych tematów tego szczytu jest Brexit. Szczyt rozpoczyna się formalnie po południu. Liderzy 28 krajów mają rozmawiać o polityce migracyjnej i obronnej. Jutro już bez premier May, o Brexicie i reformach w strefie euro. Woda w kranach w Mirosławcu w zachodniopomorskim nie zagraża już zdrowiu mieszkańców. Można ją pić i używać do przygotowywania posiłków, mycia owoców, warzyw czy do codziennej higieny. Od poniedziałku obowiązywał zakaz używania wody do celów spożywczych. W sieci wodociągowej w Mirosławcu wykryto bakterie z grupy coli. Na wszystkich antenach Polskiego Radia akcja charytatywna na rzecz pomocy rodzinie antyterrorysty, który zginął podczas akcji pod Wrocławiem. Chcemy pomóc, dlatego przekazujemy unikatowe przedmioty na antenie Trójki. Akcja rozpocznie się za 2 godziny, a o tym, co będzie można zdobyć, mówi dyrektor Wiktor Świetlik. Między innymi porcelanową figurkę niedźwiedzia, oczywiście od Marka Niedźwieckiego, zestaw 7 płyt Nieprzeboje z autografem Wojciecha Mana, od całej redakcji Trójki platynowa płyta Męskie granie z 2016 roku, a także wyjątkowe wydawnictwo bibliofilskie podarowane przez Krzysztofa Kura, dyrektora Polskiej Orkiestry Radiowej, i to będzie cała teka rycin z Powstania Styczniowego. Licytowane przedmioty można obejrzeć na stronie Polskiego Radia. W Moskwie od godziny trwa doroczna konferencja prasowa Władimira Putina. Prezydent Rosji będzie odpowiadać na pytanie 1640 dziennikarzy. Startująca w wyborach prezydenckich prezenterka telewizyjna Ksenia Sobczak zapowiedziała, że spróbuje w trakcie konferencji przekonać Putina do udziału w przedwyborczych debatach telewizyjnych. Ksenia Sobczak już w październiku ogłosiła, że będzie ubiegać się o urząd prezydenta Rosji. Władimir Putin wyraził taką wolę dopiero w grudniu. Do tej pory to tylko oświadczenia potencjalnych kandydatów, bowiem Rada Federacji, Izba Wyższa Rosyjskiego Parlamentu, jeszcze nie ogłosiła daty głosowania. Przed rozpoczęciem konferencji prasowej Ksenia Sobczak zapowiedziała, że będzie starała się sprowokować prezydenta Rosji do udziału w przedwyborczych debatach. Władimir Putin nie rozlicza się ze swoich rządów, a powinien, tłumaczyła Ksenia Sobczak. W jej ocenie odpowiedzi na pytania dziennikarzy czy obywateli Rosji nie są właściwą formą rozliczania się przed wyborcami. W jej ocenie taką możliwość dają debaty urzędującego prezydenta z kontrkandydatami. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Tyle w tym serwisie Trójki, kolejny w południe. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem, przechodzące na zachodzie w deszcz, miejscami możliwe burze. Wszędzie porywisty wiatr osiągający w Karpatach do 120 km na godzinę. To jeśli chodzi o prędkość. Od 2 stopni na Podlasiu do 5 w centrum i 7 w Małopolsce. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

Dawno piosenka dnia w Trójce, Kasia Lins i Łukasz Lach. Tu Trójka, kwadrans po 11, czas na przedświąteczną pocztówkę z Karkonoszy. Instrukcja obsługi człowieka, którą przesyła nam Grażyna Dobroń. Za 11 dni Wigilia, a my wciąż dzielimy włos na czworo. Iść czy nie iść, na ile godzin, do kogo, a może by wyjechać? Zamiast zauważać dobre strony życia i wspólnego świętowania. Ale mam nadzieję, że jest ogromna grupa ludzi, dla których święta wciąż są przyjemnością wspólnych przygotowań, wspólnej rozmowy i przeżywania. Co prawda młodzi wyjeżdżają jednak do ciepłych krajów, bo wyjazdy świąteczne stały się modne i traktują to jako przerwę w pracy, wypoczynek. Inni z kolei, choć nie cieszą się ze spotkania z rodziną, to przyjdą, bo babcia, bo nie wypada, bo wnuczęta muszą zobaczyć choinkę i Mikołaja. Niektórzy nie mają w ogóle domu, a marzy im się chociażby namiastka świąt. Od jakiegoś czasu w Bolonii we Włoszech istnieje coś takiego jak zawieszona kawa, czyli płacenie w barze za dodatkową filiżankę kawy ludziom, którzy nie mają pieniędzy. Potem pojawiła się zawieszona pizza, zawieszone śniadanie, świąteczne ciasto czy lody. A później pokazały się szaliki na drzewach i latarniach dla potrzebujących. W Australii dwóch dwudziestolatków przerobiło starego vana na jeżdżącą pralnię dla bezdomnych. Dziś program Orange Sky Laundry jest dumą Australijczyków. A ostatnio mieszkańcy Edynburga na własnej skórze mogli odczuć, jak wygląda noc pod gołym niebem, kiedy temperatura jest na minusie. 8,5 tysiąca osób spędziło noc na mrozie, aby doświadczyć, jak to jest. Był też koncert i udało się zebrać ponad 3 miliony funtów dla bezdomnych, by zapewnić im dach nad głową, rehabilitację, ułatwić zdobycie zawodu, by mogli wrócić do normalnego życia, a może i do świąt. Jest taka książka Davida Didi, Błękitna Prawda, książka polecana przez Kena Wilbera, gdzie autor zadaje fundamentalne pytanie. Czy dzielisz się sobą, czy nie potrzebujesz tego? Czy w napięciu czekasz na więcej uczucia, pieniędzy, bezpieczeństwa? Czy żyjesz tu i teraz z serducha i dajesz to, co pragniesz dawać? Nasza szlachetna paczka, polski pomysł, to pomoc o wartości 54 milionów złotych. Ile banknotów, ile dobra, ilu wolontariuszy, dobrych ludzi. Jeżeli człowiek angażuje się, jak pisze autor, dobro zatacza kręgi i wpływa na każdego spotkanego innego człowieka. Także relacje, rozmowa, oddech, spojrzenie mają swoją moc, ponieważ można okazać serdeczność albo lęk. Oddech może być pełen miłości i uczucia albo przygnębienia, a spojrzenie może budzić radość, otwierać umysł i serce. Możemy być darem dla wszystkich w czasie świąt. Czy to nie piękne? Dobre życie zawsze zaczyna się, kiedy przestaje się czekać na ten lepszy moment. Ktoś stworzył nawet nowe oprogramowanie dla duszy, pisząc: pragnę Cię zaprosić do siebie, żebyśmy spróbowali nasz duet uruchomić ponownie i proszę Cię o skan antywirusowy mojego systemu. Przez lata uzbierało się tyle wirusów, tyle destrukcyjnych programów. Wyczyść to wszystko, proszę, aby mój system operacyjny mógł przyjąć i dawać innym miłość, szczęście i szacunek. Czy to nie piękne? Nie jest łatwo znaleźć szczęście w sobie, ale nie można go znaleźć nigdzie indziej, więc ci, którzy wychowali się w domu dziecka, pomagają innym dzieciom. Pewien 86-latek przytula maluchy w szpitalach i nauczył się szydełkować, by robić małe czapeczki dla wcześniaków. Jest też najszybsza babcia świata, Starnowa, nasza Polska, 73-letnia, zdobyła światową koronę maratonów z pasji i zaangażowania. Młody Włoch poprzedniego Sylwestra spędził ze swoją kochaną babcią, chorą na Alzheimera, i napisał: kiedyś ty trzymałaś mnie na swoich kolanach, teraz ja ciebie trzymam i nie wstydzę się tego. Z kolei w Irlandii policjanci wysłali kartki świąteczne recydwistom, drobnym włamywaczom, z przesłaniem od serca: nie rujnujcie nikomu Bożego Narodzenia, bo traficie za kratki. Mam nadzieję, że pomoże to im spędzić święta zgodnie z prawem. Piękne zachowanie. To, jak traktujemy innych, jest wypadkową oceny nas samych. Człowiek z wysoką samooceną to taki, który sam ze sobą czuje się dobrze i inni przy nim też czują się dobrze. Dlatego bez względu na to, jakie były, jakie mamy demony przeszłości, może warto skierować uwagę na wszystko, co najlepsze w naszym życiu i dookoła nas. A gdyby słabo nam szło przy świątecznym stole, to w myślach powtarzać 5 magicznych słów: przepraszam, wybaczam, dziękuję, wybacz mi, kocham cię. Jak lekko w sercu,

My Friends, Paula i Karol, a w studiu jest już Paweł Drozd. Cześć. Dzień dobry. Przyniosłeś coś do jedzenia, prawda? Tylko w formie książkowej tym razem, ale na specjalne życzenie następnym razem mogę przynieść coś konkretnego. Nie, dzięki. Za górami, za lasami. I o jedzeniu będzie właśnie, tylko troszkę od innej strony. W ostatnim czasie na półki sklepów spożywczych trafiły dwa nowe produkty. Jeden w Stanach Zjednoczonych, drugi w Finlandii. W obu przypadkach są to zupełne nowości i w obu przypadkach są to nowości, które budzą kontrowersje. Natomiast są to produkty ze skrajnie różnych bajek i w zależności od tego, kto im się przygląda, to takie właśnie wyzwalają emocje. Chodzi o jabłka i o chleb. To zacznijmy od jabłek. 14 lat temu pewna kanadyjska firma posadziła sadzonki jabłoni. No i był to w zasadzie gatunek nowy, ponieważ był efektem modyfikacji genetycznej. Firma postanowiła stworzyć jabłka, które zadowolą gust amerykańskich konsumentów, przy czym w ogóle nie chodzi o smak. Jak Państwo zapewne zauważyli, mając kontakt choćby z polskimi jabłkami, po przekrojeniu owoc ten szybko... Staje się czarny, ale taki na to jest brązowy, ale to jest bardzo, na to mam nie mówić, nie, bo nie, ja już... wszystko dobrze. Ja wiem, że na to jest patent, to możemy powiedzieć, ale generalnie nawet tak się dzieje. Kilka bardzo prostych patentów. Jabłka brązowieją po przekrojeniu, tak po prostu jest, to jest zupełnie naturalne. Tymczasem Arctic Apples, czyli tak zwane jabłka arktyczne, bo taką nazwę handlową noszą wspomniane wcześniej kanadyjskie jabłka, mają zmieniony gen, który odpowiada za pracę pewnego enzymu, który z kolei wpływa na komórki owocu, by te komórki nie brązowiały w kontakcie z tlenem. Czyli jabłka arktyczne, krótko mówiąc, po przekrojeniu zachowują swój kolor. Jabłka tego rodzaju powstały z myślą o klientach, którzy chcą kupić w sklepie nie całe jabłka, ale jabłka pokrojone na plasterki. No i teraz od mniej więcej miesiąca to jest możliwe. Jest nowy produkt. Jak podkreśla tygodnik naukowy Nature, który opisał całą sprawę, tak zwane jabłka arktyczne to w zasadzie pierwszy produkt GMO, czyli modyfikowany genetycznie, który jako całość bezpośrednio trafia do klienta i jest wymyślone dla jego wygody i dla jego komfortu. I jeśli się produkt przyjmie, kto wie, być może otworzy nową ścieżkę dla produktów podobnych, podobnie pomyślanych, modyfikowanych genetycznie. O jabłkach arktycznych rozmawiałem z etnobotanikiem i przyrodnikiem profesorem Łukaszem Łuczajem i zapytałem go, czy skusiłby się na arktyczne jabłka. No nie skusiłbym się. Wydaje mi się to przesadą, że zmienia się genetycznie rośliny tylko po to, żeby nie brązowiało jabłko na przykład po przekrojeniu. Dla mnie to jest szaleństwo. Dla mnie to jest absolutnie zła droga. Dlatego, że wbrew temu, co wydaje się bardzo wielu biologom, wydaje mi się, że manipulacje genetyczne na dłuższą metę mogą być niebezpieczne dla biosfery. Oczywiście nauka próbuje się tym bawić i jest to bardzo ciekawe, może być to rzeczywiście użyteczne dla człowieka, co pokazuje na przykład produkcja ludzkiej insuliny przez bakterie, a więc ta biotechnologia rzeczywiście może nam bardzo pomagać, ale uważam, że absolutnie nie powinniśmy i nie mamy prawa bawić się tym tylko po to, żeby takie drobne cechy zmieniać. My, dokonując tak silnych transferów, no jednak w pewnym momencie możemy się obudzić z ręką w nocniku i stwierdzić, że przenieśliśmy coś, co na przykład zupełnie zmieniło równowagę w biosferze, bo na przykład jakaś grupa organizmów uzyskała jakąś straszną przewagę nad innymi, zacznie się namnażać i tak dalej, i tak dalej. A więc to jest kwestia skali. Tak jak na przykład nie wolno przenosić do Australii gatunków z innych kontynentów, bo to zagraża tamtejszym ekosystemom, tak samo uważam, że nie powinniśmy się tym bawić. Kilkanaście lat pracy i kanadyjska firma wymyśliła jabłko, które nie brązowieje w wyniku kontaktu z tlenem, a teraz Katarzyna Pruchnicka powie w ciągu paru minut, albo tak, może w pół minut, kilka sekund, jak to zrobić bez modyfikacji genetycznej, prosimy. Po pierwsze cytryna, to Państwo wiedzą, ale jeżeli nie chcemy, żeby nasze jabłka były kwaśne, no bo sok z cytryny to powoduje właśnie, wystarczy wrzucić je do miseczki z gazowaną wodą, bo dwutlenek węgla tam zawarty też zapobiega i wtedy będą niebrązowe i bez kwaśnego smaku. Dziękuję. Ale oczywiście mogą Państwo kupić Apples, jeżeli mają Państwo ochotę. Tyle o jabłkach arktycznych, a teraz o wspomnianej wcześniej drugiej nowości spożywczej, tym razem z mojej ostatnio ulubionej Finlandii. Pod koniec listopada w sklepach na półkach z pieczywem pojawił się nowy chleb. Można by powiedzieć, że to chleb świerszczowy. Do wykonania jednego bochenka oprócz mąki pszennej i ziaren wykorzystuje się 70 suszonek i sproszkowanych świerszczy. Chleb nie jest tani, bo kosztuje około 4 euro, czyli no prawie dwa razy więcej niż chleb normalny, ale za to zawiera ponoć więcej białka, no i ma ten walor, że to pierwszy powszechnie dostępny chleb stworzony na bazie owadów. A żeby było ciekawiej, to producentem jest jedna z najbardziej znanych fińskich firm, która produkuje słodycze. Ja wiem, że Państwo się teraz krzywią na myśl o tym chlebie świerszczowym, no bo jak to chleb i świerszcze, to tak trochę nie za bardzo się skleja. A tymczasem profesor Łuczaj, przy okazji autor niewielkiej, ale inspirującej książki pod tytułem Podręcznik robokarzecy, mam ją tutaj przed sobą, mówi o fińskim chlebie świerszczowym tak. To jest bardzo fajny pomysł. Bardzo mi się podoba idea włączania owadów do żywienia człowieka. Owady są obecne w kuchni człowieka na większości kontynentów. W bardzo wielu krajach jest to rzecz normalna. Czy to będzie Azja Południowo-Wschodnia, czy to będzie Afryka, czy Ameryka Południowa i Środkowa. Takie trzy, powiedzmy, główne miejsca, gdzie się owady jada. I jest to białko zwierząt zmiennocieplnych, czyli takich jak ryby. Zwierzęta zmiennocieplne mają powolniejszy metabolizm niż stałocieplne. W związku z tym produkcja 1 grama białka jest dużo tańsza. Białko owadów jest tak samo wartościowe jak białko kurczaka czy wieprzowiny. Natomiast czego brakuje w Europie, to regulacji, bo to nie wiadomo, czy to mięso, czy nie mięso. Jest to słabo opracowane. Oczywiście produkcja owadów jest łatwiejsza w klimacie tropikalnym, bo tam jest ciepło i one się mogą namnażać przez cały rok, więc można wtedy bez instalowania jakiegoś ogrzewania, nie wiadomo czego, po prostu zakładać hodowlę. Na przykład skorpiony, to nie są owady akurat, ale no spokrewnione, skorpiony hoduje się w Chinach w mieszkaniach. Są ludzie, którzy po prostu mają hodowlę skorpionów w mieszkaniu, oni sobie dorabiają tym. Więc to jest właśnie taka fajna produkcja żywności, że można mieć w bloku duże mieszkanie, kilka takich terrariów i tam będziemy to mięso produkować. Na przykład człowiek budzi się rano, a tu w piekarniku czeka świeży, pachnący chleb skorpionowy. Nie wiem, czy to się da, ale jeżeli nie chleb, to przynajmniej zupę da się, podejrzewam, zrobić. Profesor Łuczaj chwali fińską inicjatywę, ale jednocześnie też mówi, że nie jest fanem masowych, przemysłowych hodowli owadów spożywczych. Jego zdaniem owady prosto z łąki smakują znacznie lepiej, są bardziej wartościowe, a sam sprawdzał, więc wie, co mówi. A przy okazji, jeśli ktoś w świerszczach czy konikach polnych nie gustuje, no to inna rekomendacja od specjalisty. Mrówki to jest świetne zwierzę do jedzenia, dlatego że jest ich dużo, bo chodzi o to, że owady są małe, więc musimy znaleźć duże populacje, a więc można je na surowo jeść, można je jeść prażone, można je jeść gotowane na słodko, na kwaśno, solone, tutaj są przeróżne przepisy. Jak je łapać? No różnie. Ja na przykład łapię je chochelką, taką do zupy. Przychodzę do mrowiska i wtedy tam wkładam chochelkę, jak się napełni chochelka, to wrzucam to do słoika i tak sobie po prostu zbieram. A chochelka jeszcze się przyda później do mieszkania w garnku. Bardzo ergonomicznie myślę, zdrowo, pożywnie. No, ale przecież one mogą pogryźć nas w język. Gdzie pogryźć? Będą tam łazić po żołądku, że to okropne. Palce lizać. No. Więcej oryginalnych pomysłów polecam Państwu. Podręcznik robokarzecy to chyba jedna z niewielu, może nawet jedyna tego typu pozycja na polskim rynku księgarskim. Tutaj też informacje o tym, że na przykład cesarz Hirohito w Japonii jadał larwy os. Takie różne pomysły. Smacznego. Bardzo smacznego. Dziękuję. Paweł Drozd. That I couldn't laugh, sink into my oblivion. You can say that I am yearning for something that's already gone, but I am not a prisoner. I want to feel what it's like when sorrow turns into strength. I want to feel what it's like when there's no screeches in my head. You can say that I'm chasing something that is unattainable, so you know my way to survive. You can say that I'm surrounded by the ruins of my previous life, but I am not a prisoner. I want to feel what it's like when sorrow turns into

To Trójka, 17 minut zostało do południa i w przedpołudniowej audycji to już prawie wszystko. Zofia Kruszewska, Edyta Kocęba i Katarzyna Pruchnicka, a przed kolejnym odcinkiem powieści, który jeszcze przed 12, przepiękna, jeśli nie jedna z najpiękniejszych, Szara Kolęda, Gaba Kulka i Wojciech Młynarski. Kolęda tak szara, jak twe oczy, jak chmury brzeg. Na podarek czeka wciąż z szarej chmury biały śnieg. Śnieg zamieni w biel szarość, zada sobie serdeczny trud, zniknie pod nim lęk i żal, zniknie złość i serca chłód. Lili-laj, zniknie złość i serca chłód. Pokochamy się znowu, wzajem darujemy moc win. Uraz niech nie chowa nikt, narodzony Boży Syn. Śnieg choć będzie się starał, lecz stopnieje w któryś tam świt, a kolędzie szarej znów będzie za nas trochę wstyd. Lili-laj, będzie za nas trochę wstyd. Bo gdy ścichnie w nas radość, a dzień zwykły nadejdzie już, wróci zimny oczu błysk, wróci złość i kłamstwa kurz. Więc kolęda tak szara, jak miejskiego dnia chmurny wzrok, czeka na odmianę serc, miłowanie cały rok. Lili-laj, miłowanie cały rok. Filmoteka Narodowa i Instytut Audiowizualny przedstawiają Jakub Małecki, Rdza. Czytają Danuta Stemka oraz Bartosz Porczyk. Muzyka Steve Nash. Odcinek 19. Przedostatni. Tamtego dnia, kiedy wszystko się zaczęło, doktor pochylał się nad stołem. Wstał o 3 nad ranem. Nie spał chyba w ogóle. Pociąg miał o 5.11, później przesiadka w Koninie. Na miejscu będzie przed 13.00. Spokojnie, powinien zdążyć. Spakowany był od 2 dni, gotowy też od 2. A tak naprawdę w ogóle. Chodził po przyczepie, po działce i między drzewami. Wyszedł na drogę, tam też spacerował, aż rozbolało go biodro. W domu zaparzył kawę i siedział przy małym, zatłuszczonym oknie, wyobrażając sobie, co może pójść nie tak. Wszystko mogło pójść nie tak. Wracali z Warszawy. Telek prowadził. Zapach kawy z Orlenu mieszał się z lawendowym zapachem odświeżacza. Z wywietrzników dochodził jednostajny szum. Eliza czuła na całym ciele wczorajszy koncert i noc w hotelu po koncercie. Noc z winem, z Telkiem, z długą rozmową, prawie bez snu. Próbowała usadowić się jakoś wygodnie w niewygodnym fotelu pasażera i przeżywała to wszystko od nowa. Czekanie, 5-10 minut, głos prezentera radiowej Trójki zacznie się już zaraz. W końcu wychodzą na scenę po kolei gitarzyści, perkusista, syn Watersa i 3 czarnoskóre wokalistki. Schodami zbiega wreszcie on. Wreszcie ryczą głośniki. Kolejne kawałki przenoszą ją coraz głębiej w tę miękką i ciepłą przestrzeń, którą dobrze zna. Nie widzi i nie czuje już nic. Basy dudnią jej w kościach. Cała jest głosem Rogera Watersa. Tak jak 20 tysięcy pozostałych ludzi, którzy może i są, ale gdzieś daleko. Teraz, jak po każdym koncercie, zastanawiała się, po co w ogóle na niej jeździ, skoro czuje się po nich właśnie tak. Jakby na moment wynurzyła się z jakichś ciemnych odmętów, żeby potem opaść jeszcze głębiej. Po każdym koncercie, zanim zdążyła ochłonąć, planowała kolejny. O kolejnym zaczynała myśleć, wyobrażała sobie samą siebie pośrodku falującego tłumu, obraną ze wszystkiego, czym bywała na co dzień. Telek położył jej rękę na kolanie. Znowu była tu i teraz. Słońce grzało przez przednią szybę. Rozmawiali o niczym. Temat spychał temat. Premiera Dnia Świra w kinie. Mówią, że rewelacja. Warszawskie korki. Nie dałabym rady tam żyć. Zbliżający się finał Idola. I Polska na Mistrzostwach Świata. Raczej nie wyjdą z grupy. Ostatecznie zeszło na Szymka. Jak zawsze podczas długich podróży, podczas wielogodzinnych rozmów po koncertach. Telek powtórzył to, co powtarzał od dawna. Byłby spokojny, gdyby wiedział, że Szymkowi uda się niczego w życiu nie żałować. Albo przynajmniej żałować jak najmniej. On najbardziej w życiu żałował, że tydzień przed śmiercią taty poważnie pokłócił się z nim podczas meczu Lecha z Legią. Czy powinien być karny, czy nie. Eliza żałowała, że nic nie zrobiła, kiedy Gracjan Knop zmienił się w to, w co się zmienił. Po raz pierwszy powiedziała to na głos. Odchrząknęła. Wbiła wzrok za okno. Siedzieli tak w milczeniu, wsłuchując się w pracę silnika i szmer uciekającego spod kół asfaltu. Od Chojen dzieliło ich 40 kilometrów. Może mniej. W końcu odezwał się Telek. On już z ojcem porozmawiać nie zdoła, ale Hołowczyca, znaczy Gracjana, mogliby przecież zaprosić do siebie. Na kolację, na kawę, na wino. Posiedzą, pogadają. Może to coś zmieni, co im szkodzi. Ja go przecież chyba nawet lubię, dodał, spoglądając na nią. Eliza w milczeniu pokiwała głową. Oparła się o szybę, podłożyła pod skroń zwinięty szal i zamknęła oczy. Myślała o Gracjanie Knopie, o Kijowie i o chłopaku biegnącym nago przez stadion. Myślała o tym nieznośnym, nieprzerwanym strachu, który czuła od chwili narodzin Szymona i który, z tego co czytała w gazetach, towarzyszył każdej matce na świecie. Myślała o swoim niewyspaniu, o głosie Rogera Watersa i o wszystkich tych koncertach, na które jeszcze pojadą. Zasnęła pomiędzy Chodowem a Kłodawą. Kilka minut później za kierownicą zasnął również Telek. 2016. Szymek słyszał wyłącznie własny oddech i uderzenia butów o drogę. Minął osiedle kolorowych bloków i długie hale producenta maszyn tartacznych. Przed nim powoli kroiły powietrze długie ramiona wiatraków. 10, 15. Nie miał pojęcia, kiedy je tu postawili. Miasto na dobre zrosło się już z otaczającymi je wsiami, wszystko zlane ze sobą, wymieszane, trzęsące się w rytm jego kroków. Przełknął ślinę i jeszcze przyspieszył. Po lewej pola Aroni, po prawej skrawek starej trasy na Warszawę. Wiedział, że zaraz będzie, jeszcze tylko wzdłuż rzędu wysokich krzaków, 200, może 300 metrów. Przyszło mu nagle do głowy, że robi z siebie idiotę, że nie będzie tu żadnego budzika, że budzik wcale nie chce rzucić się pod pociąg, a nawet jeśli chce, to wcale nie tutaj. Mógł zrobić to przy przyjeździe w Grzegorzewie, pod lasem w Boguszyńcu, gdziekolwiek. Mógł zrobić to wieczorem, w nocy. Mógł się w ogóle rozmyślić. Szymek sam się sobie dziwił, że dał się ponieść swojej paranoi aż tutaj, w miejsce, które miało znaczenie widocznie tylko dla niego i o którym Jacek Budzikiewicz, nie mowa, być może już dawno zapomniał. Wybiegł zza krzaków, zwolnił. Przed sobą zobaczył światła lokomotywy i szczupłą postać. Budzik wszedł na tory i zamknął oczy. Czuł chłodny powiew wiatru na policzku i drżenie szyny, której dotykał butem. Ciemny świat wokół niego brzmiał znajomo. Uderzenie poczuł w tej samej chwili, kiedy do huku dołączył wiercący gwizd lokomotywy. Uderzenie z boku, twarde i miękkie jednocześnie. Upadł w trawę. Gdy otworzył oczy, świat był bladą twarzą przerażonego Szymka. Poczuł cios. W policzek, pięścią, niedokładnie. Szymek trafił go jeszcze w łuk brwiowy i w ucho. Potem wstał, ale zaraz skulił się w podmuchu huczącego pociągu. Dyszał bezgłośnie i zaciskał pięści. Pociąg przejechał, zniknął. Budzik kulił się w trawie, obolały, poparzony przez pokrzywy. Patrzył na leżący obok cień Szymka. Wczołgał się w ten cień, obrócił twarzą do ziemi i zaczął głośno płakać. Danuta Stenka oraz Bartosz Porczyk czytają nową powieść w Trójce. Jakub Małecki. Rdza. Muzyka Steve Nash. Gościnnie Jansuś Fiło. Książkę opublikowało wydawnictwo SQN. Sine qua non. Zapraszamy od poniedziałku do piątku około 11:50. Jutro odcinek 20. Ostatni. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Aż do 60 rat 0%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 8 listopada 0%. Kredyt udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja ważna do 17 grudnia. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Mediamarkt, precz z nudą. Masz postanowienie noworoczne? Chcesz rzucić palenie? Bardzo dobra decyzja. Dlatego chcę Ci polecić Desmoxan. Tym razem dasz radę. Wystarczy tylko jedno opakowanie, a palić przestajesz już po 4 dniach. Desmoxan i już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg kapsułki twarde, przeciwwskazania na drażliwość na którąkolwiek substancję, nie dla pacjentów z niestabilną dławicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przybytym zawale serca lub udarze mózgu w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm. W supermarketach Mila hity świętego Mikołaja. Ananasy lub brzoskwinie w puszce Helcom 565 gramów, 850 ml za jedyne 3,99. Mila. Zakupy aż miło. Proszę Państwa, Kuba Błaszczykowski w pięknym stylu mija obrońcę i podaje do Kuby Błaszczykowskiego. Zaraz, zaraz. Dwóch Błaszczykowskich na boisku? To niemożliwe. Teraz to możliwe, bo na stacjach Lotos podwajamy tankowanie. Weź udział w loterii i graj o drugie tyle, ile zatankowałeś. Zwycięzców wyłaniamy codziennie. Przyjedź, zatankuj i zagraj. Szczegóły loterii i regulamin na stacjach Lotos i na podwajamy.pl. Maksymalna wartość wygranej 534 zł. Loteria dla osób, które ukończyły 18 lat.